Hala oian atezier guikilan egun hon? Bai, egun hon zuaire. Ordin hortazten dizug, berriako kasetaia ziela eta korsikantzia memento juntan, ikusten dizug girua hainbat beodel azken egun hoietan, justokin giro hoi berbalitz deskribatu Bastian eta korsikan partikularski azken egun hoietan nula da? Ebe janen nuke, bai, tentsio giroa sendi dela biziki agerikoa dela, giro tentso hori, igandean beraz 15.000 pertsona bildu ziren Bastian, eta ondotik istiluak izan ziren zaitzen bat urenez, eta bai, ageri da indarkeria handiko egoera batean dira, eta ara, ageri da hor bi urgune bat ere ditekoa dela. Justo kizu kasetai bezala, ikusi dizu kasetai bat edo beste zaurituik izan ziela hor, bon, ni bat lan juz duzu, ala ez iaxo behinket? Ez, bon, gero kasu eman behar da hori segur, ala ere, bon, azpinakatu behar da, bai, ekan duzun bezala zaurituak izan direla, txiloketak ere, nik ez dut sekulan ikusi Frantziako poliziaren errepresio hain bortitzik, horri gandean aipatzen dituen istiluetan omen gelditu behar izan zirela istiluak Frantziako poliziak ez baitzuen gehiago muniziorik. Granada barreatzaideak etengabe botatzen dituzten eta gas negargarria ere karrika guzietan eta biharamunean haundikeria zari, baina biharamunean bazen oinu gas negargarriaren usaina eta karriketan errepresioa baitzinez biziki bortika izaiten ari da. Hantzai patzen dizi, ebai, gaztiak diela lehen herrokan, erren ezake azken egun hoietan. Hola da, gaztik tutzu sustu taitzinin eta zentako? Bai. Hor, mi bat duzue hor, hasi da mugimendua zinez koordinatzen duela bihazte. Hori abiatu da beraz Korteko Unibertsitatean, Korteko Unibertsitatea etxia da, hainitz liceo uarte osoan zehar ere etxiak dira, eta zinez gaztean nahikeri bat ageri da usaian diren desadostasun politikoan eta gainetik batasun bat lortzeko eta autetxi batzuek eta jendeak ere gaiten duenez. Gaztean borondate hori ez palitz, behar bada etzen kausituko hainbesteko batasuna, hasteko hor sortu duten kolektiboaren baitan, eta gero askitara, manifestazioaren itxura ikustea, aitzinean zinez gazteak dira, ez dira ez autetxiak, ez militante historikoak, gazteak dira, eta gero istiluetan parte hartzen dutenak ere, parte handi batean gazteak dira, bai. Frantziak igorten dizu Gerald Darmanen barne ministroa, ordian hastizken juntan, usteit korsikan den, zer espantxa sortzen du ala ez bate bizizale eta politiken ganik? Hemene ustez hor, badira pixkat bi iritziak dituztenak, batzuek ara mundu instituzionalagoan biztanena esperantza badutela, bon, badakite ez dela ere animaleko irautzarik gertatuko, Darmanenen elkarrizketan ondotik, baina uste dut batzak zinez esperantza badutela ziklo politiko berri batan idekitzeko, baina beste batzuek, eta gehiago ene ustez justuki gazteen artean, ez dute esperantza mikoik, eta oinu piesago nahi dauzu, Darmanenen etorrera trufa bat bezala hartzen dute, gaitu nahi dute, ara, politikari frantses bat gehiago igortzen daukute, baina, badakite ez dutela zinez galde egiten duten guzia lortuko, beraz ez dute soberasin esten, baina, egiten honen bezala, dependitzen du eta sektore instituzionalean ez dut uste hain argi dutenik. Hor, Alain Ferrandi eta Pierre Alessandri elkidizie, untxarriten dit, eh? Elkidizie DPS deitzen den statu delako hoi, Jean Castexek du jakinazi hoi, bon, estateke aski hoi segur, hoi autonomia estatian negoziatzu nahi lukie sumaitek, eh? Gainti politiko sumaitek, posible ikusten dea hoi gehuan, ala ez? Uf, me hori... Ez nakike erraiten, ez nahi gizaz ez da ere autetxik orxikaren esku. Azteko bada, aipatzen nuen ostion, bazirela desadustasun politiko batzua. Adira independentistak direnak, adira autonomistak direnak. Eta hor, mementuko, ene ustez bada lehen fase bat, eta hori berak ere erraiten dute, da... Erri edo populu korsikararen ezagupena, mementuko hori da denak adosteko atseman duten aldarria, eta lehen gauza hori izanen da behar bada Korsikako asamblearen bidez hori lortzeko, uste dut hortan adibidez esperantza gehiago baluketela hasteko hautetxeak. Eta hasizia aipatzen erranduzu, Korsikan bat dutzu amini bat sensibilitate hoetaik, ez dutzu denak akort, ez dutzu elkartarzun oso bat hor eltu bat akambiatzen haiduzu hoi, uste duzu? Ikusten dutana kanpotik da mementu momentu partikular batean batzeko erabakia hartu dutela eta behar izan dituzte aldarri, denak ados ezartzeko aldarri batzu bilatu, eta hiru adostu dituzte momentuko, beraz, mobilizazioa eramaiten duen kolektiboaren baitan, jaiten duen bezala, beraz, da, hor, Ivan Kolona den rentzat egia eta justizia bilatzea, bestea da, beraz, erri edo populu korsikararen ezagupena, eta azkena, preso politikoen libratzea berehala. Hor dion, hiru aldarri horiek dira mementuko ahunt kontsentsualak direnak, eta ez bakarrik mugimendu eta erakunde politikoetan, uste dut gizartearen gehiengo ahundi batek horrekin ere adostasuna baduela. Gero ikusi beharko da zein eta daino ados egoiten aldiren, eta zein eta daino usaiako desadostasun horiek gainditzen ahalko dituzten. Mm-hmm. Gaiza bat ez den ahani txaipatzen edutzen zitazut, mintzajia hor, ez dizia renkaik, alde hortaik bate ez duzu bate galtegini idien gaizetan? Izan da, joan den hilabeteetan, hor, Korsikako asamblean baliatu nahi zuten Korsikera, eta hemen zuten, beraz Korsikan zuten lehengo prefetak, lelar prefetak, ikan zuen, etzela frantziako instituzio bat den heinean, baliatu behar zela frantzia, eta horrek aserria eragin du, baina horregia erraiteko, uai egiten ari diren mobilizazioetan, ez da baita ezpada lehen lehoan den aldarrik apen bat. Akord, untsa duzu, ez dakit, hortan utziko dizugu, eh? Esker mila arrapostemanik, txalbi balin baduzu zerbait gehitzeko, ez dakit, zerbait berezik, hor, azken egin hoietan, hetu bada ondoko urratxa, badea berriz manif hastu undaruntan? Aste arte atxan manifak antolatu dituzte, Dahmanenen etujera dela eta gero Dahmanen hor izanen delarik ikusi beharko da ere nola duaiten diren gauzak, baina... ez dira, mobilizazioak duridu hasteko iraunen duela. Kanpotik ikusirik, beti ere. Ontsa, esker mila hoiana eta koa jehun ordin zue ofizioantako. Mila esker zuai.